राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण तृतीय विक्रम संवत 2059 21 जनवरी 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण पूछते हैं कि बुद्धि लिप्त नहीं होती इसका क्या मतलब है? बुद्धि लिप्त नहीं होती बुद्धि इसका क्या अर्थ है? बुद्धि लिप्त नहीं होती बुद्धि से पर परमात्मा ये बुद्धि से परमात्मा पर है बुद्धि लिप्त नहीं होती हाँ। लिप्त नहीं होती लिपायमान नहीं होती इसका क्या तात्पर्य है? बुद्धि में लेप नहीं होता इसका क्या बुद्धि में लेप क्या नहीं होता? ये तो कर्ण है कर्ण है कर्ण साधक तमम कर्णम जो काम करने में अत्यंत साधक होता है वो कर्ण होता है। देखो रामेण बाणे न तो बाले बाण कर्ण होगा बाण धनुष है धनुषी डोरी है हाथ है ये कर्ण नहीं हुआ। क्रिया या परिनिष्पत्ति ये इससे भावे न क्रिया की जो निष्पत्ति होती है उसमें साक्षात का कारण होता है उसका नाम कारण कारण होता है। हाथ साक्षात नहीं है दूरी भी साक्षात नहीं है धनम भी साक्षात नहीं है बाण साक्षात लगा है साक्षात बाण तो जिससे नियम है कि प्राण नाथ उनके प्राण रहने में जो खास नियम है उसका नाम कारण होता है तो कर्ण बाण होता है बाण चलाए में नहीं थोड़ी जाएगा करता नहीं होता था कर्ण साधक तमम कर्ण जो साधक तम होता है तम है ना अत्यंत उपकार क्रिया की सिद्धि में तमाम अत्यंत उपकार है जो मरण लेने से ही मरता है आदमी कोई जीव मरता है तो बड़ा लगने से मरता है साधक तम कर्ण इस वास्ते कर्ण होता है तो बुद्धि में दोष होता है लिप्त हुए नहीं लिप्त हुए परवाह नहीं वास्तव में लिप्त होता है स्वयं वो मन पर दोष देता है कि मन खराब है मन खराब नहीं मन तो कर्ण है कर्ण क्या खराब है खराब तो करता होता है भाव तो करता होता है तो बुद्धि में लिप्त क्या होना बुद्धि लिप्त हो जाए भोगों में पर तब होती है जब कर्ता का अनुमान होता है कर्ता की नियत होती है कर्ता की नियत नहीं तो बुद्धि नहीं लगती कर्ता की नियत बिना मन बुद्धि नहीं लगते कर्ता की नियत से होता है तो कर्ता का जो साधक तम होता है तो वो तो कारण होता है तो बुद्धि लिप्त नहीं होती क्या ताल हो जाए बुद्धि लिप्त नहीं होती बुद्धि तो कर्ता के अनुसार होगा मन में कर्ता के अनुसार होता है बुद्धि ये सब कर्ण है ये कर्ता नहीं है कर्ता स्वतंत्र है कर्ता कर्ता स्वतंत्र होता है सब क्रियाओं में कर्ता स्वतंत्र होता है इस वास्ते कर्ता का वो होगा भोगों में लगा हुआ तो बुद्धि लिप्त हो जाएगी, मन लिप्त हो जाएगा, शरीर लिप्त हो जाएगा, कर्ता हुआ होगा। कर्ता अगर हो गया तो एक कर्म कुछ नहीं कर, एक कारण कुछ नहीं कर। लिप्त होना क्या है? लिप्त होना उसमें तल्लीन हो जाए, बीजों को निजन करे, वो लिप्त हो जाए, माना मैं तदाकार हो जाए, तदाकार कर में खुद कर्ता की वृत्ति होगी, भोग भोगेगी तो मन और बुद्धि भोग में ही लग जाएंगे, भोग के अनुसार हो जाएंगे। लिप्त मन भोग में फंस गए एकदम, फंस जाएगी मन बुद्धि तो मिले विचार कहता है हमारे मन बुद्धि ऐसा हो गया। मन बुद्धि तुम्हारे इच्छा से होता है, तुम क्या त्याग कर दो मैं नहीं जाता है। कहते हैं ना इनको कह दो कि तुम्हारे कई मन में आती है पर मां सहन नहीं देती है, उन्हें पैसे लगते हैं, कभी मन आते ही नहीं, क्योंकि आप मन में करता अपने को शुद्ध मानते हो, ये अशुद्ध हो रहा है, मन नहीं जाता आराम नहीं जाएगा। कले जगह भेजेगा मांस बढ़िया होता है आपको पता है कौन बढ़िया चीजों में बढ़िया कले जगह भेजेगा नहीं बढ़िया मांस सुबह तो हाथ सुधार करो कपड़ा सही थाली में मसानता गया वो तो गला नहीं ना जावे शमशान तुम शैले तुम स्नान करो मसान जावे तो स्नान करते रहो तो थाली में मसान जा गया वो तो गला नहीं ना थाली में मसान बुद्धि नहीं जाते ही नहीं नमन नहीं जाता ना इंद्रिया जाती करता नहीं चाहता नहीं जाती करता चाहता जाती पूछते हैं कि भगवान अपने सखाओं से मित्रों से प्रेम करते थे तो हम अपने मित्रों से प्रेम करते हैं तो हमको कहते हैं मत करो, ये क्या बात है? आप फंस जाओगे, भगवान कहते लोगों उत्पन्न करना पालन करना संहार करना न मांग कर्ण वाले लिम्बंदे न मैं कर्म फल श्रेया कर्म फल में श्रेया नहीं है इस बात में मानते नहीं आप फंस जाओगे। आनंद ब्रह्मांड आनंद ब्रह्मांड उनका उत्पन्न करना स्थिति करना पालन करना संहार करना मिलने अर्जुन में कह देगा कथम भीष्म भगवान मारो बाण कर्ण ने कहा तुम शस्त्र और शास्त्र दोनों को जानने वाले मैं नहीं झगड़ा हूँ पीछे कहते मेरा आता ही घुमा देना छक्का तुमने किए अग्नि दे विष दे सब क्षेत्र दार धनहार और भगत शत्र गई अवध्य वैध घटगा साथ में लिखा तुम छौका भैया पन्नो साथ फिर मान छोड़ कर चुप हो गए तब समझा कि भाई अपने मन से करना खटमट हो जाए। हनुमान लक्ष्मण जी को इतने जाई ये भरत में राज्य ने छोड़ करने गए ये तो सेना साथ ही बोला था तो एक हजार देगा सेना साथ लाया है पर मैं कह रहा हूँ सब काम भरत शत्रुघ्न सो जाए गया था मैं जैसे सिंह को मारता है मर दूंगा और लेट लगा ले बाजू यानी बाजू लबा लबा लबा तीतने छोटा होता है छोटा भाई है वो सिंह की तरह जब बड़े को सुटो ना छोटे को सुटो मैं अकेले ये सब काम करूंगा आज पता लगेगा पार्थु को भी राम जी पर संदेह आया हो देखो सब काम ठीक कर दूंगा सब पर सेना सहित सब का ना सुनूंगा राम जी ना ना ना तू समझता नहीं मरते भरत को तीन लोगों का राज दे तो अभिमान नहीं होता आकाश बनी हुई तो कोई काम सहसा कर पछता भी बोला जल्दी नहीं करना है ये बात तो वो भाव को पूरा समझा नहीं ऐसे निषाद राजी भी सदा सही तैयार हो गए जीवन जीते जी हमारे गगन जी पार नहीं हो सकते इतने बड़े मान में छेक हुई तो बुढ़े का लड़ाई नहीं हुई कर्ता की ही गलती होती है किसी का ही पर हो रहे तो मन का बुद्धि का नहीं है लोग विचार नहीं करते हमारा मन ऐसा ही है मन को दोष देते हैं तुम नहीं चाहते उसको मन नहीं करा जाही न चाहिए कबो कछु तुम सन सहज सने जाही न चाहिए कबो कछु तुम सन सहज सने बस उदयंत्र दासपुर शोरावर निधिये इस चौपाई में जो सहज स्नेह की बात कही है तो वो सहज स्नेह क्या है और हमको कैसे मिले कैसे हम सहज स्नेह जैसे आप शरीर में मत्र बिगड़े तो नींद में ही हाथ चल जाएगा वो सहज स्नेह शरीर में जैसा स्नेह है जैसा स्नेह और सब हो जाओ माता पिता स्त्री पुत्र भले सब हो जाओ गाय के वश में प्रेम होता है परंतु अपना लट लग जाती तो अपने में है सहज स्नेह घास में भी है फसल में भी है भले हो छोटे बच्चे छोड़ना नहीं चाहते लाठी ले जाए गाड़ी खाती और शरीर को चाहती नहीं अपने शरीर में जैसा स्नेह है ये सहज स्नेह सहज स्वाभाविक है नींद में अवसर खावे तो हाथ चल जाएगा ये सहज स्नेह शरीर की तरह इन बात ज्यादा से ज्यादा कहते प्राण से मैं प्यारा है प्राण इतने प्यारे नहीं है जितना ही प्यारा है वो प्रेम होता है मजे में कोई परवाह नहीं निषाद राज नहीं कहा हमारे जीते जी भरत जी पार्वत हो जाए गंगा जी से होगा ही नहीं मार दे मर जाएंगे क्या लक्ष्मण जी जैसे ही कहा ऐसा नहीं होगा तो प्राण अपना प्राण है फेरारा ये प्राण फेरा से भगवान मर रहे प्राण भी छोड़ देगा दर्श जी महाराज ने प्राण छोड़ दिए मैंने वरदान मांगा था पानी बिन मणि जी में जल बिन मीना तुम तिर जीवन में तुम या दीना दो बदे जाए दो ही वरदान एक बार मथुरा गए जनकपुरी शत्रु ने मर्याद भेज दिया जन्म फल बिना मणि होता है जल बिन बिना भी न मर जाए तो दूसरे मरे मर गए। ये शेष में भगवान इतना शेष में है कि जब अपराण से रहता नहीं, ये शेष में, ये शेष में। तो हमारे जब तक ऐसा नहीं हो तब तक शेष ने नहीं माना जाएगा, शेष नहीं माना। प्राणों को रखते हैं, शरीर को रखते हैं, इनमें सुने जब तब अपने शरीर में सुने है तब तक प्राणों से अधिक सुने नहीं होता। भगवान के मिलने में देरी क्यों हो रही है? और देरी इस बात से हो रही है कि हमारे शरीर में हमारा स्नेह है, प्राणों में स्नेह है, भाई हम जीते रहे, हम मरे मर जाए। इस बात तो भगवान मिल गए, प्राण से अधिक स्नेह हो जाए तो भगवान मिल जाए। भगवान जानते हैं सब, इस बात तो निश्चय भगवान दर्शन अधिकार में से प्राण से अधिक स्नेह हो तो मिल जाए। उस प्रेम को भगवान जानते हैं, अपने शरीर कितना प्यारा है, सबसे प्यारा गाय गाय के तीनों होता है, बच्चा में स्नेह है, घास में भी स्नेह है और अब शरीर में भी है। तो आर्म का प्रेम हुआ घास में, मध्य में प्रेम हुआ भतरे में, अनन्य प्रेम हुआ शरीर में। शरीर में जो स्नेह है इतना भद्र नहीं है, इतना घास में नहीं है, तो घास भी चलती है। भले याद आ जाओ घास गिर जाता है, प्रेम जाता है, पर अन्य प्रेम शरीर में लाटे छोड़ दे तो दौड़ती आती पहले सब घास तो मुख्य है, इसने वो मुख्य स्नेह अपने में अनन्य स्नेह। भगवान अनंत स्नेह से प्रकट होते हैं। भगवान ने जो साक्षात दर्शन है उसमें देरी क्यों हो रही है? कि हमारा वो प्रेम नहीं है जो शरीर से ज्यादा हो, शरीर बच जाए। इस वास्ते अनन्य प्रेम बढ़िया प्रेम ज्यादा अन्य प्रेम क्या होता है कि अपने शरीर मरता मरना नहीं चाहते, कितने दुख आ जाए मरना चाहते। आप घात करें वे भी मरने की इच्छा करे, पीछे मरते रहे बचते रहे। प्राणों से भी प्यारे भगवान लगे तो दर्शन दे दे भगवान दर्शन, इतना प्यार नहीं हुआ। शरीर को अच्छा समझे, शरीर को रखना, शरीर को रखना चाहते हैं। अनन्य प्रेम हो जाए, अनन्य प्राणों से भी अधिक प्यार। भरती महाराज में स्नेह था, भरती बात कही कि जाने राम कुटिल कर मोही, ये हद की बात हुई। मेरे को राम कुटिल माने, कहे गुरु साहेब विद्रोही, तो सीताराम चंद्र जी मोरे अंत में बड़े ही अनुग्रह हुए। जाने राम कुटिल कर मोही, अंत में विभीषण से कहते भैया मैं नहीं जाऊंगा भरत मर जाएगा। भगवान लगी चिंता, प्राण छोड़ देगा। धरती का स्नेह ऐसा है, प्रेम के भक्त प्रेम के तो राज धर्म उसमें हो सब मैं जानता हूँ। यहाँ इस प्रकाश भरजी का प्रेम देखते हैं तो जनक जी महाराज विचित करते हैं, हमारा मन नहीं पहुँचता। सोमन मोर भरत मई माही छलकर छुपे कैसे छाया को सोमन राज धर्म हरो नीत राज नीत विचारो राज धर्म नये धर्म राज नये ब्रह्म विचारो धर्म राज ने भिन्न विचारो यह मत ही मोर प्रचारो या तो मेरे मन का प्रचार मेरी बुद्धि का सो मत मोरी भरत मई माही अरे छुगत छड़ छुगत झगड़े छड़ कर ये ऐसा प्रेम हो भगवान प्रकट हो जाए। और ये मार्ग में चीजें हैं सब परमात्मा सब जगह परमात्मा है इन बात में शुभ ये भी कठिन आ रही की होती नहीं है प्राण से तेरा बहुत कष्ट सोमर मोर मोहर मह माही चल सोते नहीं कहे कहा चल छुअते न चाहे कहे क्या हुआ है बात नहीं छल कर ये छू नहीं सकते नहीं विषय पर रहे तत्व ज्ञान ही थे वेदे ही विदे है विदे जो ने माना देह देह में प्रमाण ही है पुत्री परमेश ने जब पाल की पर चढ़ाने लगे तो घबरा गए मेरी मरा बेटी तो चली जाएगी नारायण नारायण नारायण नारायण बात और आपने अभी कहा कि आपने अभी ये बात कही कि प्रेम तो सहसने तो होना दूर की बात है सब में भगवान देखना इसमें भी कठिनता है तो ये क्या बात इसमें तो होती है। भया न पूछो संसार भगवान का स्वरूप है विश्वरूप भगवान राम राम राम राम राम राम राम विश्वरूप हरी राम राम विश्वरूप हरी कह तो मैं दिखता है क्या तो विश्वरूप ही नहीं दिखता तो अपना शरीर प्रेम तो बहुत दूर रहा। ये तो पहले करना चाहिए शुभ है उसको पहले फिर दर्शन शुभ करो। ये पूछते हैं कि वासुदेव सर्वम से आपने भगवान के दर्शन करने को हमको बता दिया वासुदेव सब है ऐसा आपने दर्शन करा दिए तो वासुदेव सर्व शुभ है सहसा दर्शन अपेक्षा पीछे दर्शन करो पहले ये तो मान लो। ये पूछते हैं कि अब हम अगर ये मानते हैं कि सब भगवान हैं तो ये इस साधन की पूर्णता हो गई या इसमें और कुछ कमी ये पूर्णता हो जाएगा बाद में होगा वो ये तो ठीक है, लेकिन ये तो, ये तो कर लो अपने पहले। हाँ, तो ये पूर्णता यहाँ पर हो गई कि सब भगवान है ऐसा हमने दर्शन किए, तो ये इसमें जो सिद्ध पुरुष है जो उनके क्या लक्षण है? अपना राग बिल्कुल मिट जाए, भगवत बुद्धि भगवान देख भगवान। सब में भगवान होने गए, ये पहले कर लो, इसके बाद दर्शन करो। पहले ये भी भगवान नहीं देखते, स्तंभ भी काठ है लोहा है ये दीख, कपड़ा है लोहा है काठ है ये दीख। भगवान है साक्षात, भगवान ही मंडप बने हुए हैं, पर्दा भी भगवान में है, मनुष्य भी भगवान है, सब भगवान है। वासुदेव सर्वम, सब भगवान, वासुदेव सर्वम, सब भगवान, सब भगवान। ये बात तो पहले कर लो, पहले दर्शन की बात करो, सब रहे तो कर लो। ये कहा है भगवान ने, साथ हैं सब मौर्मी में देखे, मौते अधिक संत का लेख है, संत के भगवान से अधिक। आठ लाभ स्वप्न नहीं देख पाते, आठ में नहीं आता। नम सर सब सदीना, आरोष भी हर्षण दीना, हर्ष दिन बताइए तो नवदा भक्ति है या साधन भक्ति है? नवदा भक्ति साधन भक्ति, साध्य भक्ति है प्रेम लक्षण। तो पहले ही न कर लो, पीछे पीछे में भक्ति होती। पूछते हैं कि न किंचित अभी चिंतित, न किंचित अभी चिंतित, ये जो चुप साधन है ये कुछ भी चिंतन नहीं करने से निर्विकल्प बोध होगा या निर्विकल्प अवस्था होगी? निर्भय अवस्था होगी, बोध नहीं हुआ, निर्भय अवस्था होगी। हनुमान जी महाराज भक्ति आचार्य है, उन्होंने कहा कि मैं भगवान से भक्त मोह पर कपूर भेद, मेरे से जब भी भगवान प्रेम करते हैं, कपीर संचल है ना, और कह दिया मेरे सुबह नाम ले तो रोटी को मिलेंगे उसको, तादिन तादिन मिले आ रहा ऐसा हो तो मुंह पर हो मेरे। प्रेम होने पर भगवान खुद भेजा है, और ती हुई तो ही भगवान आदर करते हैं, आते ही आदर करते हैं। ये की करते सो तो सो रहा है, ये की रहते ना प्रवृत्ति की याद नहीं रहती, सो याद करे ये बोल रहे जो ऐसा कोई है नहीं। सियावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय, संगम मैया की जय।